Gaza diwani munduwani. Jogandi mari jema uri kunte awani. Gaza diwani munduwani. Anjo kande mari ngi mari kante awani. Mojiji wa mobego ya angabata. Yambi kani moko wa mokibe awangete. Yoka wa mokibe awangete. Yo wa mokibe awangete. Mojiji wa mobego ya angumata rinongwe. Nga mojiji wa mobego ya angabate mungasa ya bujui. Wabi kampuna wangu yaka mojizi wa mobego yanga bati mokaza ya bujwe wabi kampuna wangu kina ya isu yaka mojizi wa mobego yanga bata mpuna kaza ya buwe wabi kampuna wangu kina ya isu Yagari Jangala Maruka Rigorilla, Elmo Moroma Yabuzo. Yagari Jangala Maruka Rigorilla, Jangali Kurila, Murawa Mui Mone. Yagari Jangala Maruka Rigorilla, Jangali Kurila, Yagari Jangala Maruka Rigorilla. Tokoyota motekita kame kamingongwe, o motekita kame kamingongwe.